Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 22 kwietnia, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki, a w nim o obchodach rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück. W dawnej i obecnej stolicy dokładnie o 9 wystartowały maratony zarówno w Warszawie, jak i Krakowie, utrudnienia w ruchu drogowym. Koncert w Royal Albert Hall uświetnił urodziny królowej Elżbiety II. Dziś obchody 73. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück. W uroczystościach uczestniczą były więźniarki oraz oficjalne delegacje z Polski i Niemiec. Nasz kraj będzie w tym roku gospodarzem corocznego posiedzenia Międzynarodowego Komitetu Ravensbrück, mówi szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Przyjadą do Warszawy przedstawicielki 27 państw, których obywatelki znajdowały się na terenie niemieckiego obozu Ravensbrück. To będzie ważne spotkanie. Zarówno nastąpi pewna wymiana doświadczeń, jak i też dyskusja wokół tego, jak kultywować dalej pamięć wobec sytuacji, w której niestety ostatni żyjący świadkowie odchodzą. Chodzi o to, żeby ta pamięć nie uległa wypaczeniu. Były więźniarki oraz delegacje złożą wieńce i kwiaty przed głównym pomnikiem w Ravensbrück oraz polskimi miejscami pamięci. Co czwarta więźniarka tego obozu była Polką. W serwisie Trójki kolejne tematy. Kilkanaście tysięcy osób biegnie w 6. Orlen Warsaw Maratonie, będącym jednocześnie mistrzostwami Polski mężczyzn. Jako pierwsi na trasę ruszyli kwadrans temu zawodnicy niepełnosprawni. Pozostali dokładnie o 9. Linia startowa jest na Wybrzeżu Szczecińskim, meta przy Stadionie Narodowym. Mieszkańcy Warszawy muszą się liczyć z utrudnieniami w ruchu drogowym. Zamknięte są niektóre ulice i przystanki, zarówno tramwajowe, jak i autobusowe. Do 16:00 wyłączone z ruchu jest Wybrzeże Szczecińskie od mostu Świętokrzyskiego do Poniatowskiego. Wisłostrada między ulicą Karową a Krasińskiego będzie zamknięta jeszcze 40 minut. Do 15:00 zamknięty jest most Świętokrzyski, a Wybrzeże Kościuszkowskie od mostu Świętokrzyskiego do Biblioteki Uniwersyteckiej od 10:40 do 14:50. Maraton dziś także w Krakowie i start też o 9:00. Trasa wiedzie ulicami Starego Miasta, bulwarami Wiślanymi do Nowej Huty. Jednym z faworytów w stolicy Małopolski jest ubiegłoroczny zwycięzca, Kenijczyk Kosmas Kiewa, który trzykrotnie uczestniczył w Krakowie maratonie i za każdym razem był pierwszy. Do 3 razy sztuka i wystarczy, mówi Dariusz Kaczmarski, koordynator elity. Zaprosiliśmy dosyć mocną elitę. Mamy 5 zawodników z krajów afrykańskich biegających szybciej niż 2:10. Myślę, że Kosmas Kiewa będzie miał dosyć mocną konkurencję. Jest 10-11 zawodników z krajów afrykańskich. Bardzo duży wpływ na to, czy będzie rekordkasymala temperatura. Chciałbym, żeby była nieładna, a brzydka pogoda. Niestety na maratonie nie może być za ciepło. Przegrzanie i odwodnienie to wróg numer 1 wysiłków długodystansowych. Krakowia Maraton to jeden z najbardziej prestiżowych biegów na królewskim dystansie w Polsce. Koncert w Royal Albert Hall uświetnił 92. urodziny królowej Elżbiety II. Wystąpili m.in. Sting, Tom Jones, Kylie Minogue i Shaggy. Imprezę poprowadzili książę Harry i jego narzeczona Meghan Markle. Gdy królowa weszła na scenę, publiczność zgotowała jej aplauz i odśpiewała Happy Birthday. Tegoroczne urodziny zbiegły się ze spotkaniem liderów państw należących do brytyjskiej wspólnoty narodów. Elżbieta II stoi na czele tej wspólnoty od 1952 roku, gdy wstąpiła na tron. W Nowym Jorku trwa festiwal literatury światowej Pen World Voices. Po raz 13 pisarze z całego świata prezentują swoje utwory i dyskutują o społecznych problemach. Do Nowego Jorku przyjechało 160 pisarzy z 50 krajów świata, aby spotkać się z czytelnikami w klubach i na uniwersytetach. Ten tydzień książki to nie tylko prezentacja światowej literatury. Jest to również pretekst do dyskusji o przemocy i rasizmie. Biorą w nich też udział wydawcy książek i politycy. Hillary Clinton mówiła o znaczeniu wolności słowa w demokracji. Amerykański pisarz Paul Auster o zagrożeniach wynikających z rosnących w siłę nacjonalistycznych organizacji. Koreańczyk Hwang Song-yang opowiadał o doświadczeniach z wieloletniego pobytu w północno-koreańskim więzieniu. Z Polski przyjechał zaś poeta i opozycjonista Ryszard Krynicki. Festiwalowe spotkania, na które przychodzi kilka tysięcy czytelników, są w Nowym Jorku największym świętem książki. Twórcą i pomysłodawcą festiwalu jest brytyjski pisarz pochodzenia indyjskiego Salman Rushdie. Małgorzata Kałuża, Polskie Radio, Nowy Jork. To był serwis Trójki. W całej Polsce dziś sporo słońca, czasem lekkie zachmurzenie na Dolnym Śląsku, w Małopolsce i na Podhalu. Na termometrach w Gdańsku 15 stopni, w Białymstoku i Łodzi 17, w Kielcach i Przemyślu 19, w Opolu i Katowicach 21, w Zielonej Górze 22. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

mas só vou aonde ele quiser. Esse é o meu pancada, às vezes me mete em rascada. Vive paquerando as motoquinhas, fazendo confusão na calçada. Esse é o meu pancada, às vezes me mete em rascada. Vive paquerando as motoquinhas, fazendo confusão na calçada. Pancada, mete rascada. Vive paquerando as motoquinhas, fazendo confusão na calçada. Pancada. Dzień dobry, Franku, poranku. Zobacz, Franku, poranku, ile tu ludzi w tym studiu dzisiaj. Raz, wyjątkowo 4, 5. Jest Maja, która przyjechała do nas z Myszkowa. Razem z Bartkiem, z moim bratem. Jest Bartek, cześć. Dzień dobry. Jest Haneczka, która przyjechała do nas. Z Raciborza. Z Raciborza jest pierwszy raz i jeszcze nie wie, że mikrofon to jest tu. Skąd? Z Raciborza. Raciborza. Dzień dobry, Haniu. Jest... Wiktoria, która przyjechała do nas z Wrocławia. Tak, z miasta Krasnoludków, zgadza się? Tak. I jest Ninka. Dzień dobry. Dzień dobry. A Nina skąd przyjechała? Z Mokotowa. Daleko nie miała, pewnie. Czyli z Warszawy po sąsiedzku. No ja witam was bardzo serdecznie. Dzień dobry. Niektóre Dzień osoby dobry. Zostały zaproszone, niektóre po prostu przyjechały w gości. Ja się z tego bardzo cieszę, bo zagadkowa niedziela tak, jest otwarta dla was wszystkich. Bardzo często pytają mnie nasi słuchacze, jak można tu przyjechać. A no tak, wsiąść w pociąg, w samochód i do przodu. Do nas, do zagadkowego studia, zgadza się? Tylko aby nie za dużo dzieci naraz, no bo się tutaj nie pomieścimy jednak. Mają, poradzimy sobie no, ze wszystkim. Moi drodzy, skoro jesteśmy w komplecie, to co robimy? Pytamy. Zagadka. Proszę państwa, zagadka. Podpowiedź numer... 1. Uwaga, uwaga, bohater naszej zagadki cieszy się ogromną sympatią. Uwielbiają go dzieci, dorośli, a także autorzy bajek. Pieski. Koty. Nie są to pieski, nie są to koty. Żyje długo. Koty? Proszę? Koguty. I koguty też to nie są. Żyje długo, bo aż 25, a nawet 30 lat. Według wierzeń ludowych, jeśli ktoś zrobiłby mu choćby najmniejszą krzywdę, sprowadzi to na niego pożar, powódź lub grabowicie. Bocian. No skąd wiecie, że bocian? Ze szkoły. Pilni uczniowie się znaleźli. Zaraz okaże się, czy to bocian, ponieważ bohater naszej zagadki może składać od 1 do 7 jaj. No cóż, i tu mnie pani zmyliła. Aha. Znaczy, nie mam pewności jeszcze, to bocian. Bardzo lubię to robić. Bocian. Bohater naszej zagadki lata, uderzając skrzydłami z prędkością niemal 2 razy na sekundę. Bocian. No bocian. Ma takie duże skrzydła, więc... A może to jakoś w tym, tak, że cały czas gadamy, to może... Czy bardzo dobrze, że mówicie, czy ktoś potrafi wystukać tak w takim tempie 2 razy na sekundę? No, będzie bardzo ciężko. Bardzo ciężko będzie, to właściwie niemożliwe. To jeszcze powiem wam tak, zazwyczaj w swoim gnieździe bohater naszej zagadki ma nieprawdopodobny bałagan. Wiecie, co tam znajdziemy? Resztki obiadu, różnego rodzaju śmieci, w tym papierki i rajstopy. Znajdziemy także... odchody. Ale jemu to nie przeszkadza. No to dobrze, że akceptuje swój domek. Jego piskle pokryte jest w całości białym puchem. Ma natomiast czarny dziób i czarne nogi. W miarę upływu czasu pojawiają się przepiękne lśniące. Bocian. No, zaraz 2 osoby mówią, że bocian. Hanka, stawiasz bocian. Na tolka banana. Weronika, Wiktoria. Bocian. Naprawdę? Nie. A Ninka ma swoje zdanie. Brawo dla Ninki. Ninka powiedziała, nie wiem. Wiecie, jak to zazwyczaj jest? Jak 4 osoby powiedzą bocian, to i 5 powie. A Ninka nie. Brawo. Pilnuj swojego zdania. To jest bardzo, bardzo ważne. No to zaraz okaże się, czy macie rację, czy tej racji nie macie. Pan Mieczysław Gajda już wie. Z archiwum zagadek. W swój dziób czerwony, jakby w pułapkę, złapie na łące kumkającą żabkę. No my już wiemy, zagadkowi słuchacze pewnie też poprosimy, aby do nas zadzwonili. Numer telefonu? 22 i 7 trójek. кони, що звався Сірячок. Я дав йому раз дівчинці проїхать на товчок. Цок-цок, під копитом камінь-камінець, нас доганяє вітер-вітерець. Коник скаче, я не плачу, моя хлопчик молодець. Вона шмалала коника, ще била батюшком. Вона няла коника болотяним ружком. Цок-цок, під копитом камінь-камінець, нас доганяє вітер-вітерець. Коник скаче, я не плачу, бо я хлопчик молодець. Гей-я-го, гей-я-го. Далі коника я дуже шкодував, і вже ніколи коника дівчаткам не давав. Цок-цок, під копитом камінь-камінець, нас доганяє вітер-вітерець. Коник скаче, я не плачу, бо я хлопчик молодець. Цок-цок, під копитом камінець, нас доганяє вітерець. Коник скаче, я не плачу, бо я хлопчик молодець. Гей-я-го, гей-я-го, гей-я-го, ла-ла-ла-ла. Гей-я-го, гей-я-го, гей-я-го, ла-ла-ла-ла. Гей-я-го, гей-я-го, гей-я-го, ла-ла-ла-ла. Гей-я-го, гей-я-го, гей-я-го. Dziób czerwony, jakby w pułapkę, złapie na łące kumkającą żabkę. A my witamy panią Weronikę, pięcioletnią, która zadzwoniła do nas z Warszawy. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Jejku, chyba dobre śniadanie było i się wyspała tak, panienka. Tak, wielka euforia po zadzwonieniu. Jak miło usłyszeć taki energetyczny głos. Zapraszamy cię do Zagadkowej Niedzieli. Ponoć masz niedaleko tutaj na Myśliwiecką. Tak. Masz ochotę nas odwiedzić? Tak. Świetnie. Ale najpierw wiesz, co nas czeka, rozwiązanie naszej zagadki. Jak nazywa się bohater zagadki? Bocian. Tam, tam, tam, tam, tam, tam. Weroniko, czy ty słyszałaś? Ja nawet nie musiałam poprosić o te fanfary. O, słyszysz? Jeszcze potwierdza on, najbardziej zainteresowany. Słyszysz? Wiesz, że to jest Bocian? Weroniko, wiesz, co on mówi? Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. To znaczy, że miałaś rację. Gratulujemy ci bardzo, bardzo serdecznie. A czy ty Dziękuję. Lubisz... A, proszę. A czy ty lubisz ten świat zwierząt? Tak. Aha. A które zwierzę byś wybrała? Jako takie najbardziej ulubione twoje. Takie ukochane. Tak. No, szybko myśli. Żadnego jeszcze nie wiem, jakiego mam. Żadnego to znaczy wszystkie, mam nadzieję. Także gratulujemy ci, pozdrawiamy, mało tego, nagradzamy. Wypatruj pana listonosza. No i zostań z nami, dziękuję, przynajmniej do godziny 10:00. No, a my cóż, pozdrawiamy mieszkańców urokliwej wsi o nazwie Bocian. Ta wieś leży w gminie Kołbiel, a także pozdrawiamy stolicę Bociana, która leży nieopodal Tykocina, nazywa się Pętowo. I wyobraźcie sobie, że ta miejscowość składa się z jednego zaledwie gospodarstwa, w skład którego wchodzi malowniczy dworek szlachecki wraz z budynkami gospodarczymi. To musi być malutkie. Malutkie, ale atrakcyjność tej wsi wzrosła no, po pewnej niesamowicie tej wichurze, kiedy zostały drzewa połamane i wtedy te bociany zaczęły tam sobie organizować swoje domy właśnie, te gniazda, gdzie ten bałagan straszny jest. I też tam jest ich tak wiele, bo ludzie im pomagają, a z drugiej strony mają, jak to się mówi w slangu młodzieżowym, niezłą wyżerkę, ponieważ te warunki sprzyjają ku temu, żeby były dobre obiady, śniadania i kolacje. Mm-hmm. I dlatego to miejsce jest stolicą Bociana. Życie? Sama prawda. To ja zapraszam wszystkie boćki, aby uważnie posłuchały, bo są już całkiem blisko. Co takiego jest blisko? Poczytajki czytadełka. Nasze poczytajki. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Ciekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. A skoro Poczytajki czy Tadełka, to tak się trochę rozbawiłam, ponieważ zostałam zmuszona, ale też cieszę się, że zostałam zmuszona do tego, że tutaj recenzentów nam przybyło. Proszę tak, bardzo, dobrze, to szybciutko. Pani Maja. Niech pani teraz spojrzy na tę okładkę. Patrzę. I ją pani opisze jednym słowem, jednym słowem. Radosna. No i właśnie taka sama jest treść tej książki, bo książka Paszczycy do boju... Timentin Bulwajs opowiada o tym, że brzydkie wcale nie znaczy gorsze, że w wielu przypadkach chcieć znaczy móc. No i czasu brakuje, więc jakby powiem, dodam jeszcze, że ona bardzo dodaje skrzydeł nie tylko nastolatkom. A ja powiem tyle, że jeżeli miałaby zostać stworzona nowa olimpijska specjalność, jak to się mówi, dyscyplina, to byłaby to... Szybkie mówienie o książkach. Recenzowanie byłoby to na czas, tak. I Maja byś na pewno wygrała. Bartku, ty także masz tutaj pewne marzenie? Chciałeś powiedzieć o... O książce pod tytułem Manzum. Tę książkę napisała Izabela Kaluta, a zilustrował Jacek Ambrożewski. Manzu oznacza idź powoli, bo w Chinach wszyscy tak do siebie mówią, bo tak jest zdrowiej i bezpieczniej. I jakby lepiej. Już, tak? Ale to bardzo ładne było i bardzo ci dziękuję za tę recenzję, ponieważ ona jest doskonałym wstępem, wprowadzeniem do naszego kolejnego wyjątkowego gościa. Kolejnego, tu jest bardzo dużo ciekawostek. Tak, bo jeden już z nami w studiu jest. Ten kolejny gość napisał fenomenalną książkę właśnie o Chinach, ale o tym za chwilę. Słuchajcie, a ja przyniosłam kilka książek. To jest książka, która zatrzymała mnie na dłużej. Książka pod tytułem W mojej głowie i w moim sercu uczucia Libby Walton i Richard Jones. Zobaczcie, jak teraz ja, Maju, pokażę ci okładkę. I powiedz mi, co widzisz? Znaczy, co widzę, czy opisać Nie, ją? Co widzisz? No widzę chłopca, który stoi na górze, ale ta góra ma w sobie jakby i dobre rzeczy, i złe, i czerń, wszystko. I biel, wszystko. Tak. I ten chłopiec jest w pewnym sensie na ostatniej stronie, tak? A każda inna strona jest wycięta w kształcie tak. chłopca, bo on gości na każdej stronie, a na poszczególnych stronach mamy opowieści o uczuciach, o radości, o samotności, o wstydzie, o ekscytacji właśnie, o tym wszystkim, co wypełnia wasze małe bądź duże serca i o tym wszystkim, z czym się zmagacie od rana do wieczora. Uczucia to jest najważniejsza sprawa świata, bo dzięki tym uczuciom nasz świat jest barwny, kolorowy albo smutny. Bardzo różnie to wygląda. I zacytuję wam króciutki fragment. Choć każdy z nas jest taki sam, to czuje się inaczej. Ktoś gdzieś samotnie roni łzy, gdy ty radośnie skaczesz. Zrozumiesz jego drogę, kiedy wejdziesz w jego buty. Choć ścieżka uczuć kręta jest, nie warto iść na skróty. I ja pominę już kolejne książki, ponieważ za tydzień będzie więcej czasu, a ta książka z kolei jest dobrym wprowadzeniem do rozmowy z kimś, kto ma wielkie serce, kto potrafi znakomicie trzymać pędzle, kredki, farby, kto świetnie rysuje i kto ten swój talent potrafił ofiarować dzieciom, które leżą. Popatrzcie w sufit teraz. One patrzą tak, miesiąc, dwa. Rok, dwa, pani, trzy. I tak pani o tym nam mówiła. Tak. I nam. Króciutko osobom, mówiłam i też na suficie, bo dzieci niektóre patrzą w sufit, bo nie mają co robić, jakby no, bo są chore. Tak. To tam są teraz, będą takie obrazki, one będą wpatrywały się. I wyobraźcie sobie, że jedną z tych osób, która podjęła to wyzwanie i namalowała przepiękny obraz, to jest pan Piotr... Piotr Socha. Fanfary poproszę. Tam, tam, tam, tam, tam. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry, dziękuję za fanfary. Panie Piotrze, wszyscy znają pana fenomenalną książkę, nie jedną, ale ja się nie rozstaję z pszczołami do dziś. Wielkoformatowe dzieło, świetnie zilustrowane. A teraz pan postanowił zrobić coś równie spektakularnego i bardzo mocno pomocowego. Artyści często są egoistami, są skupieni na sobie, na swojej pracy i od czasu do czasu my również jednak lubimy, kiedy ktoś nas o coś poprosi, do czegoś wciągnie i chętnie jakby wtedy bierzemy w tym udział. Sami tego nie wymyślimy, nie zorganizujemy, ale ja się bardzo ucieszyłem, kiedy dostałem taką propozycję zrobienia czegoś pożytecznego i kiedy usłyszałem, że ktoś może mieć przyjemność, radość z oglądania mojego rysunku, to sprawiło mi to dużą przyjemność i dzieci chore też się nudzą i myślę, że nie dość, że cierpią, to jeszcze nuda jest dodatkowym cierpieniem dla duszy, dla przecież dzieci są żywe, bardzo energiczne i tutaj nagle uwięzione w swoim ciele leżą, nie mogą tak jak my wejść na dwór, wyjść z domu. To spróbujmy, przepraszam, poleżeć sobie dzisiaj na przykład po obiedzie. Ja mówię teraz zupełnie na serio. Spróbujmy poleżeć sobie 2-3 godzinki. To jest bardzo, bardzo niewiele. I popatrzeć w sufit. One tak leżą przez 24 godziny na dobę, przez 365 dni w roku. Cały tak. Albo 6. Panie Piotrze, co pan namalował? Namalowałem, zrobiłem ilustrację przedstawiającą plażę, na której w słoneczny dzień opalają się i odpoczywają owce. Tak, bardzo piękna praca. To powiedzmy może, że artystów jest więcej, to jest kilkanaście osób, znakomitych osób i te ilustracje są barwne, każda jest inna. To znaczy naprawdę nie ma dwóch nawet podobnych. Te pomysły są niezwykle kreatywne, fantastyczne. Dokładnie tydzień temu we Wrocławskim Centrum Innowacji Przejście był wernisaż tych prac. Ja miałam przyjemność tam być. Była tam również Wiktoria, która przyjechała do nas specjalnie dzisiaj z Wrocławia. Dzień dobry. Dzień dobry. O, co za głos. Wiktorio, kochana, ty te prace oglądałaś. Mało tego, ty się angażujesz w różne sprawy związane z pomaganiem takim dzieciom. W jaki sposób pomagasz? Pomagam, chodzę na różne kwesty, nagrywam głosy i reklamy, dzięki którym cieszę się, że inne osoby mogą się uśmiechnąć i powiedzieć dziękuję, że zrobiłaś to i mogę wreszcie odrzucić wszystko, kiedy nie muszę się patrzeć w sufit, tylko mogę patrzeć na rodziców i mogę się uśmiechać. Wiktorio, kochana, Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci. To jest ta instytucja, którą wspierasz, to jest ta instytucja, którą wspiera pan Piotr i inni artyści. To jest niesamowite, że ty w wieku 7 lat, dobrze myślę? Masz 7 lat? 8,5. Przepraszam, 8,5. Masz taką świadomość, w taki mądry sposób myślisz. Bo tylko już ten człowiek, lat pomaga. Tak, który zauważa innych wokół, może być tak naprawdę szczęśliwy. Nie żyjemy sami dla siebie, prawda? Tak. Mhm. I rzeczywiście twój głos można we wszystkich kampaniach usłyszeć tej fundacji hospicyjnej. Jeszcze chciałam pana podpytać o jedną rzecz. Jak pan dostał tę propozycję, to w jaki sposób pan przygotował się do namalowania tego dzieła? Jak pan sobie te dzieci wyobraził? Musiał pan pewnie w jakiś sposób zrozumieć głębiej ten temat, prawda? Nie, tak głęboko się w to nie wgryzałem. Raczej chciałem zrobić rysunek, który jest radosny, optymistyczny, pełen szczegółów, które można oglądać przez dłuższy czas. Będzie przekazywał radość tym dzieciom. Tak. Nie będą się nudziły. Tak, żeby był przede wszystkim optymistyczny i taki namalowany czystymi kolorami, żeby sprawiał przyjemność przede wszystkim, miał w sobie taką pozytywną energię. A mogę jeszcze coś powiedzieć, bo niedawno oglądałem króciutki filmik na Facebooku o dziewczynce 10-12-letniej z zanikiem mięśni, która leży, ale jednocześnie bardzo zdolna i ona leżąc maluje. I te jej obrazki naprawdę były znakomite. I nie mówię tego, że to były obrazki namalowane przez chore dziecko. To były, nawet gdy była zdrowa, byłyby genialne. Po prostu nawet człowiek chory ma bardzo silną potrzebę tworzenia, robienia czegoś ciekawego. I ta dziewczynka, widać było, że mimo tej choroby była szczęśliwa w jakiś sposób, uśmiechnięta i na pewno szczęśliwsza, niż gdyby właśnie patrzyła w biały sufit. I się miała nie hobby. Tak, bo ta pasja jest częścią nas, prawda? Wyrywa się z nas. Tak, myślę, że każdy ma potrzebę jakiejś takiej samorealizacji, zrobienia czegoś. Tu obok mnie siedzi Maja, przed chwilą oglądałem jej genialne rysunki. Widać, że po prostu robi, że sprawia jej to ogromną przyjemność. I na pewno wy wszyscy jesteście zdolni. No, jestem bardzo miło, że jestem tu zaproszony. Bo gdzieś tam jest w tym życiu, że o radość chodzi, prawda? O to jednak, żeby cieszyć się z większych, mniejszych rzeczy, z naszych talentów, z innych talentów. I po tak, prostu i tak samo ludzie zdrowi, jak i chorzy mają tą potrzebę. To można być uwięzionym w chorym ciele, ale mieć bujną wyobraźnię i tym ludziom właśnie trzeba dać szansę pobudzenia tej wyobraźni. Kiedyś było takie hasło chore ciało, zdrowy mózg. To i skoro to... Państwo tak pięknie dyskutują i tak daleko w tej dyskusji zaszli, to ja na koniec powiem bardzo króciutko. Znałam pewnego mistrza, który nazywa się Atsushi Takenouchi. To jest człowiek, Japończyk, który tańczy taniec buto z osobami sparaliżowanymi na przykład. Takimi, które potrafią poruszać końcówką swojego palca tylko i wyłącznie. I one końcówką tego palca tańczą. Wyrażają się w ten sposób i wtedy są naprawdę szczęśliwe. Bo chodzi o naszą głowę bardziej niż o sprawne ciało. I o naszą duszę oczywiście. Ja bardzo panu dziękuję za odwiedziny w zagadkowym studiu. Dziękuję. Naszym gościem był pan Piotr Socha, znakomity ilustrator. Dziękujemy bardzo. A teraz na cześć pana Piotra ta piosenka, którą myślę wszyscy zagadkowicze bardzo, bardzo lubimy. Raknasy andandinu, na sirsi randandinu. Andandino, sofalakatino, sofalakatikato, ele pele pombe. Andandino, sofalakatino, sofalakatikato, ele pele pombe. يلا نلعب مع سوا ونرمي الطابي بالهوا كل نوبة مع عجل نستوبف كمان جلجل فينك فوت قد شلوش فينك سعاد بوم واحد اثنين ثلاثة بوم انجندينو سفرات كاتينو سفرات كاتيكاتو قلت قلت بوم في انجندينو سفرات كاتينو سفرات كاتيكاتو قلت قلت بوم الايد تشكت بالايد بهالرقصة فرحتنا تزيد فانيخ يا بيعافا لو نخبز لشم سيبان in English we say love بعربية حب اخات شتايب شلاش بوم انجندينا سفرة كاتينا سفرة كاتيكاتو قلب قلب بوم انجندينا سفرة كاتينا سفرة كاتيكاتو قلب قلب بوم Andandino. A w naszym gościu, naszym gościu w studiu zaraz ukaże się kto, ale ja chciałabym zacząć tak, słuchajcie. Z mieszkania, w którym nie ma atlasu, należy się natychmiast wyprowadzić. Tak powiedziała nasza wybitna poetka, pani Wisława Szymborska. Znacie to nazwisko, prawda? Tak. Coś mi się zdaje, że w domu dzieciństwa naszego zagadkowego gościa było tych atlasów co najmniej kilka. I teraz uwaga, z wykształcenia muzykoterapeuta, z zawodu dziennikarz, z pasji podróżnik, ambasador akcji Dzieci Haiti, ponieważ człowiek ten bardzo wspiera dzieci potrzebujące na całym świecie. Autor znakomitych książek, Michał Cesanis. Dzień dobry. Dzień dobry. Witajcie, witamy dzień serdecznie. Dobry. Były te atlasy, czy ich nie było? No były, ale sobie właśnie przypomniałaś mi teraz taką fajną rzecz, bo atlasy oczywiście w domu były, ale też wielki globus. Zawsze był globus. Też atlas. I też atlas, tak. I pamiętam, że ten globus naprawdę towarzyszył mi przez całą szkołę podstawową. Stał na półce w pokoju. Później po pierwsze... No nie wiem, co się z nim stało. Gdzieś znikł, ale pojawiły się inne książki geograficzne przecież w liceum. Natomiast, no tak, ale wiesz co, i to prawda jest też taka, że właściwie mając atlas w domu i tak jak ja miałem globus i rodziców, którzy właściwie od dziecka zabierali mnie we wszystkie podróże, bo to się tak właściwie zaczęło, że to oni trochę palcem po mapie, a później już naprawdę jeździliśmy... Wszędzie, gdzie się dało, Fiatem 126P. Ale poczekaj, bo jeszcze na samym początków, kiedy tak w wieku Ninki byłeś. Ninka, ile ty masz lat? Powiedz nam. 6 lat to była kolumna. Ojejku, ogórek, słuchaj, tak? To było, jest tak? Niesamowite. No. Tak, w wieku 6 lat, słuchajcie, jeździłem na kolonie i jeździłem takim starym autobusem ogórkiem. Dzisiaj to warszawiacy są włożeni w różne święta jakieś okolicznościowe. Ale tak, tym ogórkiem, słuchaj, to były kolonie 20 km zaledwie od domu. A to była wyprawa, słuchajcie, wyprawa? Jak na koniec świata. To była wyprawa, że płakałem, nie chciałem wyjść z domu, bo przecież jak to, bez rodziców, tak daleko jadę, 20 znamy to, kilometrów. Znamy. No ale no tak to się zaczęło. Natomiast na kolonie jest super. Wspominam podobnie jak obozy wszystkie dla zuchów i harcerzy, bo to też na obozach jednak spędziłem mnóstwo czasu z rodzicami. Ale wiesz co, Michale, tak sobie myślałam wczoraj, że nasze zagadkowe dzieci nie mają świadomości nawet, jak wyglądały przygotowania do takich wakacji życia. Jak jechałeś z rodzicami, tym Fiatem 126P, możemy powiedzieć, bo one już nie królują na polskich drogach, może na szczęście, to przecież trzeba było, słuchajcie, zaopatrzyć się w jedzenie, tak? Tak, no absolutnie, no wszystko mieliśmy swoje, tak? Jeszcze przecież pamiętam, jak jeszcze ten Fiacik ciągnął malutką przyczepkę, taką turystyczną, w której była woda, herbata, ojku, no całe jedzenie, weki, które mama robiła, słuchajcie, czy wy wiecie, co to są weki? Właśnie. Tak, takie jakby... Takie chlebki, takie miękkie. Nie, słuchaj. No weki z moich czasów to są słoiki, w których było robione mięsko, przeróżne rzeczy. Mama to wszystko robiła na wyjazd. Zabieraliśmy ze sobą pod namioty. To zapytajmy, dlaczego tak mama musiała robić? No macie pomysł? Bo co? Bo lubiła robić weki? Bo lubiła ciężko? Nie, bo tam nie było żadnych sklepów, w których można było kupić. Albo były pustki na półkach. Było przede wszystkim za drogo. Bo wtedy, kiedy ja jeszcze wyjeżdżałem jako dziecko za granicę z rodzicami, to dla nas tutaj z Polski było w wielu miejscach za drogo i dlatego zabieraliśmy wiele rzeczy ze sobą. Dzisiaj się trochę to zmieniło już i stać nas na więcej jakby wyjeżdżając, ale wtedy no jednak podstawą było to, że zabierało się wszystko. Cały dzisiaj, dobytek właściwie na wyjazd. Tak. Dzisiaj, moi drodzy, pan Michał przyszedł do naszego studia z pewną znakomitą książką swojego autorstwa, o której za chwilę, ale najpierw posłuchajmy, dokąd pan Michał chce nas dzisiaj zabrać. Domyślacie się? Co to za świat, tajemnicza kraina? Chiny. A skąd wiedziałeś tak szybko? Rozpoznałeś trop? Bo widziałem książkę Made in China. Jeśli chodzi... Pan autorstwa. Made in China, bo jeżeli chodzi o tę muzykę, to jeszcze musiałaby troszeczkę pobrzmieć, żeby się zorientować, ale zgadza się, prawda? Tak, Made in China, tak. Made in China, chociaż pamiętam ze swojego dzieciństwa jeszcze i z takich lat wiesz, licealnych, że my nie mówiliśmy Made in China, tylko Made in China. Tak, to prawda. Ja też tak mówiłam. Ale Michale, słyszałeś, tylko wszedłeś do studia, położyłeś książkę na naszym zagadkowym stole i wtedy... Wiktoria powiedziała, co takiego? Powtórz, bo to było takie dość fajne. To było słodkie. Uwielbiam tę książkę. Ale ja powiem, moi drodzy, że ta książka, ona jest znakomita. Ja przez nią dzisiaj niestety nie spałam, bo musiałam to czytać do końca. Jest fascynująca, zawiera mnóstwo interesujących historii, o których pojęcia nie miałam. Jak to dzieci mówią, blade pojęcie, nie wie, co tam się dzieje. Natomiast ja adresuję ją do waszych zagadkowych rodziców, zdecydowanie bardziej. Ale też, Michał, dotknąłeś tu wielu tematów, które są bliskie dzieciom i to są fascynujące tematy. I pomyślałam sobie, że w tej chwili, wyobraźcie sobie, już za moment, Michał otworzy pewne tajemnicze drzwi do chińskiego pokoju. Wchodzimy tam, a tam na samym środku, wiecie co takiego? Złota rybka. No właśnie, złota rybka, tak? Słuchajcie, macie rybki w domu? Macie akwarium? Ja kiedyś mieliśmy. Nie macie. Wielu Chińczyków ma w domach swoich akwaria i trzyma w nich złote rybki. Na szczęście? Tak, na szczęście, bo dla Chińczyków złota rybka przynosi szczęście. W Hongkongu nawet jest taki wielki market, targowisko złotych rybek. I jest mnóstwo sklepików, do których przychodzi się i mnóstwo Chińczyków kupuje właśnie tam złote rybki do akwarium. A to musi tak fajnie wyglądać, jak się wchodzi, a tam są same złote rybki. Tak, jest to piękne, bo te rybki są w różnych odcieniach tego złota. Są też oczywiście pomarańczowe rybki, które też mogą być w akwariach i w wiele innych kolorów, ale tak, ale ta złota rybka są... powinna być. Tak. Bo u nas chyba kalar zjadł wszystkie rybki. No, to ale... To akurat straszna historia. Słuchajcie, chińskie dzieci z wielką miłością malują i rysują te rybki, ponieważ wszystkie obowiązkowo mają zajęcia z plastyki, nie tak jak u nas. A także śpiewają o tych rybkach. I ja teraz mam takie... To musi być takie piękne. Prośbę. Właśnie, mam nadzieję, że za chwilę też będzie pięknie, ponieważ Michał tak jest muzykoterapeutą po Akademii Muzycznej, więc pięknie śpiewa, a po drugie zna język chiński, a ja jeszcze słyszałam, że nigdy nie cofa się przed wyzwaniami. Zaśpiewasz coś po chińsku? My możemy zaśpiewać, możemy się nauczyć właściwie zaśpiewać chińską wersję Happy Birthday. Bo to jest muzyka, która mi utknęła bardzo. No ja niebawem, w maju. Może kiedy nie. Macie urodziny? I to jest bardzo, bardzo prosta właściwie piosenka. No możemy spróbować, no chociaż to jest wyzwanie dla mnie, powiem ci dzisiaj o poranku w niedzielę. Trzymam kciuki, zobacz, wszystkie dwa zaciśnięte. I teraz jeszcze, że ja po tej Akademii Muzycznej, no dobrze. Nidzi Shanri Kwaile, Nidzi Shanri Kwaile, Nidzi Shanri Kwaile, Nidzi Shanri Kwaile. I tyle? Tak, i to jest po chińsku wersja Happy Birthday. Więc jest to bardzo łatwe, no można się tego nauczyć. Tekst znajdziecie też w internecie i muzykę też znajdziecie, więc możecie śpiewać. Ale ja też jedyne, co ja z Bartkiem mówiłem po chińsku, to... Aha, ja już wiem, co będziemy po audycji robili, kiedy wyjdziemy ze studia. Michale, to było pięknie, czysto. I z duszą. Ja myślę sobie, że teraz będzie nagroda dla ciebie. Posłuchaj tej piosenki, ja jestem w niej zakochana. Sauna i Koajal. No przecież piękne. Prawda? Przepiękna piosenka. Uwielbiam ją. Michał. Bardzo ci dziękuję. Cesanis w naszym studiu. Michał Cesanis, słuchajcie, kiedy weźmiecie książkę Michała Made in China do ręki, to przeczytacie na samym początków. Książkę dedykuję ukochanym siostrzeńcom Ignasiowi, Błażejowi i Kajtkowi. Tak, to dla nich jest książka, bo ja bardzo chcę, żeby oni podróżowali tak, jak ja podróżuję. I bardzo się cieszę, że moja siostra, która też uwielbia podróżować ze swoim mężem, wyciągają te dzieciaki wszędzie. No, ja po prostu nie mogłem nikomu innemu zadedykować tej książki. Ignacia Błażeja i Kajtka kocham nad życie i po prostu właściwie nie wyobrażam sobie inaczej. No i niech czytają. No, mam nadzieję, że ich zainspiruje ta książka. Chociaż może być też jeszcze momentami trudna dla dzieci, bo to jednak jest dużo tematów ja różnych. Myślę, że tak. Ja myślę, że ale to rodzice powinni właściwie tą książkę tym dzieciakom czytać. Najpierw sami, a później wybrać to. A potem wybrać fragmenty. Pewnie dlatego chciałeś premierę uczcić dokładnie, w zagadkowym studiu. Dokładnie, bo uważam, że dużo książek, ale w tym też ta Made in China jest książką, która jest adresowana co prawda bardziej do dorosłych, ale myślę, że właśnie dorośli, którzy ją przeczytają, znajdą tam takie fragmenty, słuchajcie, dla was, o wróżbitach, jak ludzie sobie wróżą i to bardzo lubią, na przykład właśnie o tych złotych rybkach, które są w książce, więc na pewno znajdą też coś ciekawego dla was. A posłuchaj, o której godzinie chińskie dzieci rozpoczynają swoje lekcje w szkole? No a właśnie, może niech zgadną, przepraszam, nasze mówcie, dzieci polskie, tak. O której godzinie lekcje się rozpoczynają w Chinach? Bo w Polsce o 8 najwcześniej, prawda? Tak. 7.30 nawet? Nawet, a widzisz, 7.30 nawet, a w Chinach? O 6? 10? O 10 to by było wspaniale, ale Chińczycy nie mają tyle czasu wolnego, żeby o 10 zaczynać lekcje. Słuchajcie, o 6 rano są już bardzo często w szkole. Zaczynają swoje lekcje. I ten dzień szkolny trwa bardzo długo, ponieważ dzieci chińskie mają zajęcia właściwie do wieczora. To dlatego, że... No wiesz co, czasami znam rodziców, znaczy moi przyjaciele Chińczycy, ich dziecko spędza czas na zajęciach dodatkowych czasami do 22. Naprawdę? Więc wyobraźcie sobie, jak długi to jest dzień szkolny. To musi być potwornie męczące. Potwornie męczące. To kiedy inny czas na swoje rzeczy? Ale no właśnie, dzieci w Chinach nie mają czasu na własne rzeczy. Po pierwsze dlatego, że muszą się bardzo długo uczyć. Czasami nie tylko 5 dni w tygodniu, ale i 6 dni w tygodniu. Bardzo dużo poświęcają czasu nauce, ponieważ tam jest bardzo dużo mieszkańców. Chiny mają, wyobraźcie sobie, Polska ma 38 milionów mieszkańców. 60 milionów. A tam jest 1 300 000 000. Więc w tak ogromnym kraju trzeba bardzo dużo się uczyć, żeby cokolwiek osiągnąć, żeby się dostać na dobry uniwersytet. Żeby przebić się przez właściwie, żeby przetrwać. Te tłumy i przetrwać żeby tak przebić się przez te tłumy i żeby osiągnąć coś więcej już w dorosłym życiu, żeby zapewnić sobie jakiś dobry byt. Więc no ta nauka, to jest bardzo ciężkie. Chociaż muszę też powiedzieć, dzieci w Chinach są szalenie kochane. To jest niesamowity kraj, jeśli chodzi o opiekę nad dziećmi, bo dzieci są bardzo kochane, wyczekiwane przez tych rodziców. I później muszę wam powiedzieć, że wieczory na przykład, można spotkać wieczorami dopiero całe rodziny z dziećmi, czasami jedzące jakąś kolację na ulicach. Tam jest taki rytuał, że jest mnóstwo małych stolików, mnóstwo małych krzesełek i wszyscy siedzą na chodnikach i jedzą wtedy kolację. I faktycznie jest to wtedy czas taki rodzinny jeszcze na to, żeby się spotkać. Ale też są takie ciekawe sytuacje, powiem wam, z Chin, że na przykład Chińczycy bardzo słabo mówią po angielsku. Mówią głównie w swoim języku, ale ci, którzy próbują mówić po angielsku, na przykład zdarzyło mi się to wielokrotnie, jak gdzieś wchodziłem do nich do domów też, no lubię zaglądać do ludzi i patrzeć też, jak mieszkają, jak żyją, poznawać. W zagadkowym studiu i te drzwi właśnie. Wkładasz, i idę zobaczyć. Tak. To powiem wam, że proszą mnie też o to, żeby rozwiązywać lekcje na przykład angielskiego z tymi dzieciakami. To jest szalenie przyjemne. Ja faktycznie zdarzyło mi się kilka razy, że zostawałem dłużej i z dziećmi odrabiałem lekcje angielskiego w takich domach. A też jest jedzenie, w Chinach nazywa się też ośnieżone wulkany, stuletnie jajka. A, stuletnie jajka, ale muszę wam powiedzieć tak, no mówisz o stuletnich jajkach, faktycznie, tylko to nie są jajka, które mają 100 lat. One się po prostu tak nazywają, są przechowywane w odpowiedni sposób i stąd ta nazwa stuletnich jajek, ale nie, nie. Te jajka tyle lat nie mają. To skoro jesteśmy przy jedzeniu, to powiedzcie mi, drodzy państwo, kto na świecie wymyślił makaron? Chińczycy. Jak to Chińczycy, nie Włosi? Chińczycy, latawcy też Chińczycy. Oczywiście, że lody Chińczycy. A dzieci, które są w szkole na przykład do 22 i na przykład od 14 do 15 nie mają żadnych zajęć, to w wolnych chwilach grają w szachy. A czy ty tam byłaś? Nie, dowiedziałam się. Po prostu lubię czerpać wiedzę z różnych, z telewizji, z internetu. Z radio w ogóle. Też? Tak. Też. Bardzo się cieszymy. Bardzo się cieszymy. Wrócimy, słuchajcie, do prezentów, jakie otrzymują dzieci w Chinach, bo tych prezentów dostają mnóstwo i to bardzo ciekawy temat jest również. No a jeszcze zresztą z panem Michałem do tych tematów ciekawych jest, że ho-ho. Śpiewaliśmy 100 lat po chińsku, teraz moglibyśmy nauczyć się Panie Janie również po chińsku. Ale moi drodzy, pewnie was zaskoczę teraz, a może nie. Lody, kto wymyślił na to? Chińczycy! To prawda. Czego to Chińczycy nie wymyślili? Czego Chińczycy nie? I latawce, prawda? I mnóstwo tak. innych rzeczy wymyślili. I w ogóle Japonia i Chiny to jest... Te, mówi się na to miejsce kraj technologii, ponieważ tam jest dużo technologii, typu... Co to jest ta technologia? Technologia to są urządzenia na prąd lub na baterie. A propos jakby dużych miast, to w Szanghaju jest największy budynek na świecie. Nie pamiętam ile ma, ale... Mówisz o tej wieży? Wieża nie jest najwyższa, tam w tej chwili, no tak, ale już powstaje kolejny też budynek, to znaczy Chińczycy cały czas budują jak najwyżej i jak najwyżej. A może Szanghaj się zapada, to prawda? No Szanghaj się zapada, dlatego że to jest, no taki jest grunt, a poza tym wszystkie te budynki, żeby powstały, to muszą powstawać na takich palach wbijanych bardzo głęboko w ziemię, żeby przetrwały. To pewnie jest bardzo trudne. I też w budynkach w Chinach pozostawia się jakby dziury na to, żeby smog mógł przelecieć. To jest cudowne, słuchajcie, tak, to znakomite. Prawda. Jest magia. Taki mój ulubiony budynek w Szanghaju, w Pudongu. To jest taka dzielnica biurowa wysokich budynków i tam jest taki budynek, który przypomina otwieracz. Otwieracz do butelek. I ten otwieracz do butelek jest cudowny, ponieważ ta góra właśnie ma ten prześwit taki, jest zrobione miejsce do tego, żeby smoki przelatywały. To samo jest w Hongkongu. Żeby smoki mogły sobie podróżować też w jakiś sposób. Ale smoki przynoszą szczęście Chińczykom, więc to jest bardzo dobry też znak. Kolor czerwony przynosi szczęście? No i kolor czerwony, który jest bardzo, bardzo szczęśliwy dla Chińczyków. Tam często spotykany, bo jak jednak można jadąc, znaczy ja nie, oczywiście nie byłam, ale podróżując do Chin często się spotyka kolor czerwony. To prawda, no bo to jest kolor przynoszący szczęście. Jest też kolor złoty, ale to jest kolor, który kiedyś był zarezerwowany tylko dla cesarza i na przykład dachówki w zakazanym mieście w Pekinie są złote i nikt nie mógł inny używać złotych dachówek, tylko mógł je używać cesarz. Inni mieli już w kolorach innych. Dzisiaj jest troszkę z tym inaczej, chociaż jest wciąż przywiązanie do tego, że jednak złoty kolor to jest kolor cesarski. A czy cesarz miał na przykład czwarte piętro w swoim pałacu? No nie miał. Słuchajcie. Bo nie ma czwartego piętra w Chinach, tylko gdy jest trzecie, to później jest piąte. Tak, to dlatego, że czwórka po chińsku to jest sy, brzmi podobnie jak śmierć. I dlatego Chińczycy nie mają nigdy czwartego piętra, ponieważ to przynosi nieszczęście. Więc no, czwórka nie jest dobrą liczbą w Chinach. Ale bardzo dobre są prezenty. Zgodzicie się ze mną? Zawsze. Lubimy prezenty. I chińskie dzieci również lubią prezenty i bardzo często je dostają. Ale to nie są takie prezenty, jakie dostają polskie dzieci. I też nie odpakowują ich, kiedy ci, którzy dali im prezent, już jakby... są cały czas, wizyta jest. Bartek tylko przeczytał, dopiero kiedy wychodzą. Bartek przeczytał książkę, to powiedzmy Bartek, Man Joe Izabeli Kaluty, Chiny dla dociekliwych. I my wokół tej książki, serii, a także serii. Włochy, Japonia, Hiszpania. Dzisiaj jesteśmy w Chinach. A pomyliłem się, że 60 milionów, bo tyle mieszkańców mieszka we Włoszech. Wszystko wiesz, człowieku, w wieku lat 8 to jestem naprawdę... Jestem zachwycony waszą wiedzą, tak, naprawdę. Tak, ale też rozmawiamy o książce Michała Cesanisa, Made in China, no i prezenty, tak, na tapecie właśnie, prezenty, mamy. Słuchajcie, znaczy ulubionym właściwie prezentem, który daje się dzieciom przy różnych okazjach, a głównie na chiński Nowy Rok, to są koperty, czerwone koperty. W których są pieniądze. W których są pieniądze, są juany, czyli chińskie pieniążki, czerwone koperty Honbao, bardzo popularne. No oczywiście dzieci dostają również mnóstwo zabawek produkcji Made in China. Tak, bo gdyby się tak przyjrzeć, to w Polsce dużo jest rzeczy wyprodukowanych w Chinach. Powiem wam, że nawet spotkałem się z taką opinią ostatnio, ktoś napisał na moim Facebooku, że bardzo chciałby pojechać do Chin, żeby zobaczyć, jak to możliwe, że Chińczycy produkują cały świat. Ale to w sumie prawda, bo Chińczycy produkują cały świat. To prawda. Natomiast faktycznie te prezenty są bardzo, bardzo miłe, ale wiecie, na przykład jeszcze jeśli chodzi o prezenty, no to dzieciom się daje te koperty czerwone, ale na przykład dzieci mogą obdarować swoich dziadków prezentem w postaci drewnianego grzebienia. Bo grzebień jest uznawany takim prezentem dla bardzo bliskich osób i można dać babci bądź dziadkowi, bądź rodzicom grzebień. Michale, a gdyby dzieci zgłodniały, gdybyśmy my zgłodnieli teraz i byli w Chinach, to podobnie zjedlibyśmy? Czy dzieci w Chinach jedzą zupełnie inaczej? Dzieci w Chinach jedzą tak samo jak dorośli Chińczycy. Zresztą no właśnie przez to, że spotykają się na tych ulicach, że właściwie życie toczy się na ulicy chińskiej i spotykają się w tych malutkich restauracyjkach, gdzie wszyscy jedzą, no to jedzą to samo. Ale wiesz, no właśnie te makarony przecież ryżowe, które są wspaniałe. To jest bardzo zdrowe jedzenie, mnóstwo warzyw, owoców. Ale wiesz, co jest ciekawe? Że te dzieci mają kubki smakowe, podejrzewam, jak wszystkie inne dzieci na świecie. A one potrafią jeść. A właśnie wyobraźcie sobie, że potrafią jeść bardzo pikantne. Tak, też jedzą bardzo pikantne. Których właśnie, byście to mnie nie wzięli do ust. To mnie właściwie zaskoczyło, że rodzice jakby dają też do ust dzieciom to pikantne jedzenie, które sami jedzą. No ale tak się w Chinach też je. Jedzenie chińskie jest wspaniałe i można zjeść i nie tylko pikantnie, łagodnie też. I są przepyszne rzeczy, i makarony, i mięso. I tak mówię, te warzywa, które są wspaniałe. No... Ja tą kuchnią chińską jestem oczarowany i wszystkim zawsze ją polecam. Zresztą w książce też jest rozdział o tej kuchni chińskiej, jest. Więc możecie sobie poczytać właśnie o tym, jak Chińczycy jedzą. Michale, zaczynasz swoją opowieść i kończysz swoją opowieść pewną starą, mądrą przypowieścią o trzech niewidomych osobach. Tak, to jest przypowieść o trzech niewidomych, którzy dotykają słonia. Ja w tym nawiązuję w książce właśnie, jak bardzo stereotypowo myślimy, jak powinniśmy odrzucić różne wyobrażenia, tylko coś zobaczyć. Bo trzech niewidomych, słuchajcie, stanęło przed słoniem. Jeden dotknął nogi, pomyślał, że to jest pień drzewa. Drugi dotknął trąby, pomyślał, że to jest wąż. A trzeci dotknął ogona i pomyślał, że to jest lina. Czyli i ja tak naprawdę każdy miał zupełnie inne wyobrażenie. A to był tylko jeden słoń. A to był słoń. Więc ja zawsze powtarzam, że nie ma co myśleć stereotypowo, tylko trzeba ruszyć w świat i go poznawać po swojemu i samemu przekonać się, jak wygląda słoń. Jeszcze jest w Chinach jest największy na świecie wielki kanał, czyli sieć jakby takich kanałów, przez które są transportowane różne rzeczy i to jest największe na świecie. Jedna dobra rada na koniec od wujka Michała dla młodych podróżników. Nie bójcie się świata, miejcie oczy szeroko otwarte, poznawajcie ten świat, bo jest szalenie ciekawy i różnorodny. Pożegnamy się po chińsku? Xie xie. Xie xie. Manzhou? Manzhou. Naszym gościem był Michał Cesanis. Bardzo, bardzo dziękujemy serdecznie za odwiedziny. Dziękuję wam bardzo za zaproszenie. Studium. Dziękuję i mam nadzieję, że się spotkamy jeszcze. Dziękuję, to jest xie xie. Xie xie. Maju, xie xie. Wiktorio. Ninko, Bartku, Michale, Elżbieta Malinowska, Marek Pawlukiewicz i ja, Katarzyna Stoparczyk. Mówimy wszyscy jak? Manzu. Czyli idź powoli. Tak jest.